najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 8 stycznia, skoro minęła 17, to już teraz. Czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. Już niedługo poznamy reakcję amerykańskiego prezydenta na irański atak rakietowy. Ukraińcy wszczęli śledztwo w sprawie katastrofy Boeinga w Iranie. Od dziś lekarze mają obowiązek wystawiania recept elektronicznych. Jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych na irański atak rakietowy na bazy wojskowe w Iraku? Decyzję w tej sprawie publicznie lada chwila ogłosi prezydent Donald Trump. Amerykańskie media informują, że wśród przedstawicieli Pentagonu oraz służb wywiadowczych narasta przekonanie, że Irańczycy celowo nie wzięli na cel miejsc, w których przebywali żołnierze Stanów Zjednoczonych. Teheran uprzedził też władze Iraku o planowanym ataku, a ostrzeżenie to zostało przekazane stronie amerykańskiej. Wielu komentatorów uważa, że może to być sygnał początku chwilowej deeskalacji konfliktu na linii Waszyngton-Teheran. W Polsce w trakcie posiedzenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego premierowi i prezydentowi udzielono informacji na temat rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szef biura Paweł Soloch mówi, że polskim żołnierzom stacjonującym w Iraku nic nie grozi. Zgodnie z otrzymanymi informacjami wiemy o tym, że nasi żołnierze są tam bezpieczni. To nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim. Dzięki dobremu systemowi ostrzegania nie stwierdzono żadnych ofiar w ludziach. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego. Paweł Soloch dodał, że zarówno rząd, jak i prezydent Andrzej Duda na bieżąco monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie. Ukraina wszczyna śledztwo w sprawie katastrofy Boeinga w Iranie. Kijów wstrzymał też loty do tego kraju. Samolot ukraińskich linii lotniczych rozbił się w Teheranie. Zginęło 176 osób. Śledztwo w sprawie katastrofy anonsował premier Ukrainy Oleksij Honczaruk. Będzie wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić, czy były przesłanki do uniknięcia tej tragedii, to znaczy, czy spełniono wszystkie warunki bezpieczeństwa. Jednocześnie szef ukraińskiego rządu podkreślił, że za wcześnie jest na mówienie o przyczynach katastrofy. Początkowo ukraińska ambasada w Teheranie informowała o awarii silnika jako możliwej przyczynie upadku samolotu, jednak później wycofała oświadczenie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski nie wykluczył wszystkich wersji katastrofy. Tymczasem Międzynarodowe Linie Lotnicze Ukrainy zapewniły, że samolot był w dobrym stanie technicznym. Na pokładzie Boeinga znajdowało się 167 pasażerów i 9 członków załogi. Według informacji podanych przez ukraiński MSZ wśród ofiar było 82 obywateli Iranu, 63 Kanadyjczyków i 11 Ukraińców. Na pokładzie znajdowali się też m.in. obywatele Szwecji, Afganistanu i Niemiec. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do wczoraj ponad 10 milionów pacjentów otrzymało 63 miliony e-recept, informuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przypominając, że dziś wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej. Ja jestem przekonany, że te liczby będą systematycznie rosnąć. Mamy 1 600 000 e-recept wystawionych wczoraj, co oznacza, że według moich szacunków około 2/3 70% recept wczoraj zostało już wystawionych w tej wygodnej formie. O reakcji pacjentów na e-recepty mówi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Pacjenci zaskoczeni są tym, że kiedy na swoim wydruku, który nie jest receptą, jest tylko wydrukiem informacyjnym, który zostaje u pacjenta, widzą 5 leków, zaskoczeni są tym, że każdy z nich można zrealizować w innej aptece. Do końca ubiegłego roku 81 tysięcy lekarzy wystawiło przynajmniej jedną e-receptę. Prokuratura w Gdańsku poleciła, by kontynuować śledztwo w sprawie kobiety z Miastka, która pijana urodziła dziecko. Decyzja o umorzeniu była przedwczesna, mówi Marzena Muklowicz z prokuratury. Jednocześnie polecono objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuraturę okręgową w Słupsku. Sprawa w dalszym ciągu będzie pozostawała również w zainteresowaniu prokuratury regionalnej w Gdańsku. Justyna S. urodziła dziecko w kwietniu. Kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie. Noworodek prawie tyle samo. Prokuratura rejonowa w Miastku uznała, że tu cytat, płód nie jest dzieckiem i matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz Sport w Trójce i Michał Olszański. Dobry wieczór, witam. Na początek Arabia Saudyjska. Jakub Przygoński był dziś ósmy wśród kierowców samochodów podczas czwartego etapu rajdu Dakar. Do przejechania było 672 km, w tym 453 km odcinka specjalnego. Łatwo nie było, powiedział Kuba na mecie w Al-Uli. Organizator przygotował naprawdę ekstremalnie trudny technicznie, terenowo odcinek, na którym na początku było mnóstwo luźnych kamieni, takich czarnych, takich cegiełek, po których jechaliśmy tak naprawdę przez pewnie 100 km, co było super trudne, bo po prostu łatwo było przebić oponę, a jechaliśmy jako drugi samochód na trasie, więc przez to nie było jeszcze kolejny, więc te wszystkie kamienie tak naprawdę przyjmowaliśmy. Trudny, długi odcinek, na pewno piękne widoki. Cieszymy się, że tutaj dojechaliśmy, bo jest bardzo późno, a jesteśmy czwartym samochodem na mecie, co znaczy, że no, duża część rajdu dzisiaj będzie kończyła po prostu w nocy. Ale już wszyscy dojechali i możemy powiedzieć, że ten etap wygrał Francuz Stefan Peterhansel. Liderem pozostaje Hiszpan Carlos Sainz, który był dziś czwarty. Niestety Rafał Sonik zajął dziś szóste miejsce, co oznacza, że w quadach spadł z drugiego na czwarte miejsce. Prowadzi Chilijczyk Ignacio Cassele, drugi z Polaków Kamil Wiśniewski jest siódmy. Sonik traci do lidera 38 minut i 51 sekund, Wiśniewski już ponad 2,5 godziny. Wśród motocyklistów liderem pozostaje Amerykanin Ricky Brabec, Giemza jest 21, Tomiczek 26, Jarmusz 49. Arabia to dziś ewidentnie stolica światowego sportu. Nie tylko najlepsi za kółkiem, także najlepsi z Primera Division. W mieście Judda od 20 grać będą najlepsi z Primera. W meczu piłkarskiego Superpucharu Hiszpanii Valencia zagra dziś z Realem Madryt. Jutro o tej samej porze Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Zwycięzcy obu spotkań awansują do finału, który odbędzie się w niedzielę. Po raz pierwszy te rozgrywki odbywają się w formule turniejowej poza Hiszpanią. Ktoś spyta, dlaczego? No to odpowiedź jest prosta. Hiszpańska Federacja Piłkarska zarobi na organizacji trzech edycji turnieju 120 milionów euro. Bagatela. Teraz tenis i Australia, gdzie mimo tragicznych pożarów trwa tenisowy ATP Cup. Dziś Polacy wygrali 2-1 z Austrią. W grach singlowych Kacper Żuk pokonał Denisa Nowaka 2-1, a Hubert Hurkacz sensacyjnie wygrał z czwartą rakietą świata Dominikiem Thiemem. Było 3-6, 6-4 i 7-6. W deblu Hurkacz i Łukasz Kubot przegrali z Oliwierem Marachem i Jurgenem Melcerem 1-2. Niestety Polacy po wcześniejszych porażkach z Argentyną i Chorwacją nie wyszli z grupy. W ćwierćfinałach Serbia zagra z Kanadą, Argentyna z Rosją, Wielka Brytania z Australią i Belgia z Hiszpanią. I na koniec taka informacja, tutaj chciałbym, żebyś ty także się do tego ustosunkował. Co sądzisz? Popatrz. Spółka Skarbu Państwa, PKN Orlen, zrezygnowała z finansowania Orlen Warsaw Marathon. Jeśli Polski Związek Lekkiej Atletyki nie znajdzie w najbliższym czasie nowego sponsora, ta popularna, masowa impreza, która jest organizowana od 2013 roku, nie odbędzie się. Dlaczego Orlen się wycofuje? Podobno brakuje środków w związku z inwestycją w zespół Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen, w którym kierowcą testowym będzie Robert Kubica. I teraz sobie to zestawmy. Finansowanie Kubicy, Formuła 1, kilkanaście i piękna tysięcy osób impreza biegających. Maraton Orlen Warsaw. Ale może maraton się odbędzie. Takie mam poczucie, podając Państwu tę informację, że coś tutaj mi zgrzyta. Nawet ja słyszałem, że coś zazgrzytało. I jeszcze mi w głowie zazgrzytało, bo przeczytałeś, że Arabia to dziś ewidentnie stolica światowego sportu w mieście Judda. Tak. To Judda może być też stolicą Judda? Może i tak. Poszedłeś trochę po bandzie. Tak nawet spojrzałem, jak to Judda się pisze. Niepodobnie. Niepodobnie, absolutnie. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, to już u nas, a nie w Judda. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Te opady nad ranem zanikające na północy kraju, ale uwaga, na Podkarpaciu opady marznące, powodujące gołoleć. Do tego nocą od minus 4 stopni w Bieszczadach, około plus 3 w większości regionów, do plus 5 na zachodzie kraju. A jutro w centrum ranek mglisty, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, miejscami popada deszcz. Na południowym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a na Roztoczu i na Podkarpaciu uważajmy, bo to mogą być opady marznące, powodujące gołoleć. Jutro od minus 1 stopnia w Bieszczadach, od 4 do 7 w większości regionów, do plus 10 nawet na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności.

shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Show this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never made the money back. Muzyczne, ale i także radiowe wspomnienie w związku z tym nagraniem. No oczywiście kojarzą Państwo jednego takiego redaktora, który umiłował sobie właśnie ten utwór Monty Pythona. Do muzycznego kalendarza, jak znam siebie, jeszcze zajrzymy. Teraz 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Ułatwienia dla lekarzy rezydentów i stworzenie możliwości pracy w polskich szpitalach specjalistom spoza Unii Europejskiej. Takie są najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy, a dziś komentują ją rezydenci i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zwiększamy liczbę studiujących, zwiększamy liczbę rezydentur i jednocześnie przyspieszamy wejście do zawodu, bo jest tam taka furtka, że można zdać egzamin po 2 latach specjalizacji. Modułowy, zwany. Modułowy, tak. I wtedy już być traktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako lekarz, którego wykazujemy w systemie. A dla tego człowieka, który to zda, jest to jakaś wartość, no bo on jest wtedy w pełnowartościowym graczem na rynku. Jeżeli chodzi o pensję, jeżeli chodzi o wykonywanie swojego zawodu. Dokładnie. Panie doktorze, z tego co wiemy, lekarze rezydenci mieli bardzo szczegółowe swoje propozycje do zmiany tej ustawy. Na ile przyjęty przez rząd projekt odpowiada waszym poglądom? Projekt ministerialny. Doktor Damian Patecki, Porozumienie Rezydentów. Służy temu, żeby ściągnąć obcokrajowców do Polski. Mamy mało lekarzy, więc coś trzeba było zrobić. Nie podoba się lekarzom to, że ktoś wam pomoże? My powitamy naszych kolegów z otwartymi ramionami. To, na czym nam zależy, to gwarancja, że osoby, które podejmą pracę w Polsce, będą świadczyły najwyższą jakość i będą miały takie same kwalifikacje jak polscy lekarze. Rezydenci obawiają się, że będą 2 standardy dostępu w ogóle do zawodu, do specjalizacji. Rzeczywiście istnieje taka groźba. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Madej. Pomysł, żeby stworzyć specjalną drogę wejścia na rynek pracy dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, to jest bardzo niebezpieczny pomysł, dlatego że po to, żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, żeby aplikować do tych standardów, które sprowadzają się do nostryfikowania dyplomów. Nowe zasady przyjmowania spoza Unii lekarzy. Czy ten LEW, tak zwany lekarski egzamin weryfikacyjny, będzie... To są dwie rzeczy. Lekarski egzamin weryfikacyjny jest to swego rodzaju zdawanie państwowego egzaminu, który daje uprawnienia do wykonywania zawodu, ale nie daje uprawnień do pracy naukowej i kariery akademickiej, tak jak nostryfikacja dyplomu. Rozwiązanie zapożyczone z Niemiec, u nich funkcjonuje takie rozpoznanie. Dyrektor szpitala może zaprosić jakiegoś lekarza, który jest specjalistą. On tam może wykonywać zawód tylko w tym jednym miejscu, pod warunkiem, że Okręgowa Izba Lekarska wyrazi na to zgodę i uzna jego kwalifikacje. Czyli może sobie zaprosić jakiegoś z Ukrainy, tej przy... Może ze Stanów Zjednoczonych również zaprosić, prawda? No też, czyli z kraju spoza Unii Europejskiej. Tak. Ktoś, kto studiował w Stanach Zjednoczonych i ma tytuł chirurga, jest Polakiem z pochodzenia na przykład i chce tutaj pracować. I tu jest ta furtka dla... dla nich, i tak? To jest ta furtka. A co się panom podoba w tej nowelizacji? To, że będzie ogólnopolski system rekrutacji na rezydentury, który będzie bardziej uczciwy. Niż wojewódzki, dotychczasowy. Naprawdę, kto jak zda LEP, tak będzie miał pierwszeństwo. Będzie miał pierwszeństwo. Nie na tej zasadzie, że jak w danym województwie świetnie wszyscy zdawali, to ci dobrzy też nie mieli szans, a w innym województwie jak gorzej zdali, no to stawały się osoby poniżej progu z tego województwa. Jedno warto chyba podkreślić, że lekarze, którzy się opiekują rezydentami, tak, też dostaną... od 21 roku wreszcie będą wynagradzani za swoją pracę, po to, żebyśmy mieli więcej chętnych do kształcenia młodych kolegów. Nowe przepisy w założeniu mają być zachętą do powrotu do kraju dla polskich lekarzy pracujących za granicą, na co zwraca uwagę Ewa Dodzińska. Za chwilę zagranica. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Krzysztof Zalewski w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prezydent Putin z wizytą w Turcji. No i jaka jest postawa Rosji wobec konfliktu Iran-USA? Między innymi o tym. Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka książek o Rosji i Izraelu, Rosja XXI wieku oraz Izrael 2020 rok. I tutaj autorka zadaje pytania o potęgi tych krajów i dzisiaj między innymi o związki tych państw będziemy pytać. Dzień dobry pani. Dzień dobry. 75. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 23 stycznia w Jerozolimie. Tam będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec i to oni będą przemawiać na uroczystości, której oficjalnym organizatorem jest Instytut Yad Vashem. Do Jerozolimy nie przyjedzie prezydent Polski Andrzej Duda. Przyczyna: organizatorzy właśnie nie umożliwili przemówienia polskiego prezydenta. Forum Żydów Polskich napisało na Twitterze, czyli wszystko wskazuje na to, że w Jerozolimie będą przemawiać reprezentanci państw, które podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli Niemcy i Rosja, główni sprawcy zagłady, czyli Niemcy i ci, którzy ochoczo wydawali Żydów Niemcom na zagazowanie w Auschwitz, czyli Francja. W regionie Bliskiego Wschodu w tym jakże gorącym czasie przebywa prezydent Rosji Władimir Putin, odwiedził Damaszek, a w Turcji, w Stambule otworzy uroczyście Turecki Potok, czyli dostawę surowca z Rosji przez Morze Czarne do Turcji. Historia, współczesność, gorące czasy Bliskiego Wschodu, niejednoznaczność sojuszy bliskowschodnich. To wszystko zawiera się w tej historii również, w której my się znaleźliśmy z racji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jeden z portali, portal Onet, powołując się na Johnego Danielsa, amerykańskiego Żyda, prezesa fundacji From the Depths, mówi, że wydarzenie właśnie to w Jerozolimie finansuje Wiaczesław Moshe Kantor, rosyjski Żyd, biznesmen i filantrop. Zresztą tak ma napisane na swojej stronie internetowej. Doktor Agnieszka Bryc, pytanie brzmi więc, jakie są związki Rosji, oligarchów, pieniędzy, wpływów i możliwości, by właśnie chociażby blokować zablokować możliwość wystąpienia i przemówienia polskiego prezydenta. Mhm. Kantor jest nie jedynym oligarchą w Izraelu. Od w zasadzie rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku oni przybywali wraz z tymi licznymi falami emigracji Żydów rosyjskojęzycznych, ponieważ Izrael był o tyle bardzo bezpiecznym dla nich miejscem z uwagi na bezpieczeństwo finansowe, z uwagi na to, że posiadając paszport izraelski, oni unikają i to, co się dzieje dzisiaj, sankcji nakładanych na przykład przez Stany Zjednoczone. Ale są na tak zwane liście Putina w resorcie skarbu amerykańskiego. Tak jest. Czyli 96 oligarchów tam się znajduje. Jest. Między innymi właśnie Moshe Kantor. Tak jest. I dlatego paszport izraelski jest przydatny, ponieważ oni chociaż najczęściej faktycznie mieszkają, jeśli nie w Rosji, to w krajach europejskich, ale paszport izraelski pozwala im swobodnie podróżować, bo w tym momencie mogą faktycznie wjeżdżać do, nie wiem, krajów europejskich właśnie nie na paszporcie rosyjskim, tym takim oburzonym sankcjami, a faktycznie jako obywatele Izraela. I faktycznie w Izraelu Żydów rosyjskojęzycznych mamy dzisiaj ponad 1,5 miliona, więc to jest kilkanaście procent. Oni w znacznym stopniu są zasymilowani. Ta młodsza część tej wielkiej emigracji mówi po hebrajsku i Rosja dla nich jest zdecydowanie taką pieśnią przeszłości. Natomiast jeszcze to pokolenie funkcjonuje, które przybyło bezpośrednio albo z samej Rosji, albo z obszaru radzieckiego, dla których Rosja jest jednak tym takim podłożem, tym dziedzictwem kulturowym i związki z Rosją są bardzo istotne. Związki oligarchów z Władimirem Putinem. Jeszcze bardziej, prawda? Bo my wiemy, że oligarchowie rosyjscy, oni się... Moshe Kantor to jest przemysł nawozowy, prawda? No więc właśnie. Sztuczne nawozy. Tak, oni się zajmują różnymi kwestiami. Natychmiast, znaczy często żartujemy sobie, że ile razy oligarcha rosyjskojęzyczny wjeżdża do Izraela, natychmiast staje się najbogatszym obywatelem tego państwa. Więc oni naprawdę mają przełożenie. Są bardzo popularni. Są na przykład właścicielami jednego... Właścicielem Chelsea jest... Abramowicz. No więc właśnie, tak, w Izraelu właścicielem takiej bardzo słynnej drużyny piłkarskiej Bejtar Jerozolima jest także oligarcha rosyjski. Oni posiadają swoje może nie tylko drużyny piłkarskie, ale i takie, powiedzmy, i przedsiębiorstwa, które się zajmują, nie wiem, taką analityką biznesowo-polityczną. I na przykład ta firma związana była jednego z oligarchów rosyjskich, Wiktora Vogelsteina, była związana z dzisiaj kandydatem na premiera, czyli z Benny Gantzem. Więc powiązania, tak jest, więc powiązania są zwłaszcza w Izraelu widoczne biznesowo-polityczno-rosyjskie. I dodać należy częste podróże Benjamina Netanyahu do Moskwy, tak, i spotkania tam z Władimirem Putinem, a także ostatnio chociażby, teraz rozmawiamy dużo przecież o Iranie, o tym, co się wydarzyło w relacjach amerykańsko-irańskich. Niedawno, 30 grudnia, zakończono manewry morskie Rosja, Iran i Chiny. Tak. Także jest. To też pokazuje pewnego rodzaju skomplikowaność materii, jeżeli chodzi, komplikacji materii, jeżeli chodzi, tak, o Bliski Wschód. Więc z perspektywy Izraela sytuacja wygląda tak, że wprawdzie Rosji Izraelczycy nie ufają, natomiast muszą mieć Rosję blisko siebie, ponieważ mają 1,5 miliona obywateli, którzy oficjalnie faktycznie są Izraelczykami, natomiast prezydent Putin bardzo często się chwali, że nasi bracia rosyjscy w Izraelu to ciągle nasi bracia, a nie bracia starsi wie. Więc, i to nie przeszkadza w relacjach z Iranem, z Hezbollahem, no właśnie, czyli szyjską organizacją paramilitarną, największym zagrożeniem właśnie, dla Izraela w Libanie. Tak właśnie jest, bo Izrael ma świadomość tego, że skoro bezpieczeństwo jest najważniejsze, to skoro Rosja ma przełożenie na nie tylko Bashara Asada, ale ma całkiem niezłe relacje z Iranem i tak naprawdę to Rosjanie szkolili Hezbollah, który operował w Syrii i który dzisiaj także wypływa w związku z tymi działaniami w Iranie, to trzeba mieć Rosję blisko siebie. Czy nie dziwi pani to, że Władimir Putin przemówi w Jerozolimie 20... Z tej perspektywy mnie nie dziwi. I nie dziwi mnie także, że prezydent Duda siłą rzeczy zrezygnował, bo jakby nie wpisuje się w sam format spotkania. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. you want. Slaved to that dollar bill. Had to get you some. And damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king. Whole world's yours to take. But we got something you can't buy. Love something you make. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Kenny Wayne Shepherd, punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie i to chyba nie jest niespodzianka. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Kolejne debiuty giełdowe. Uruchomienie platformy żywnościowej, gdzie będzie można obracać produktami rolnymi, na początku pszenicą, to przykłady planów giełdy papierów wartościowych w Warszawie na ten rok. Prezes GPW Marek Dietl powiedział, że planowana jest też sprzedaż produktów technologicznych, które będą oferowane innym giełdom i firmom inwestycyjnym. I już powołaliśmy w zeszłym roku, teraz już zarejestrowana w styczniu spółka GPW Tech, która będzie właśnie odpowiadać za sprzedaż tych produktów technologicznych oraz kontynuujemy te inicjatywy strategiczne, które planowaliśmy, czyli w pierwszym rzędzie GPW Data rozwijamy naszą ofertę sprzedaży danych, coraz więcej będzie produktów informacyjnych w tym i w przyszłym roku. Ten projekt realizujemy w oparciu o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwijamy system transakcyjny, również dofinansowany jest ten projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes giełdy dodał, że bardzo ważne jest przyciąganie na giełdę nowych inwestorów indywidualnych. Nasza platforma crowdfundingowa jest właśnie platformą dla inwestorów indywidualnych. Wiele osób, nawet studentów ekonomii, postrzega inwestowanie na giełdzie jako bardzo skomplikowane, a tu się okazuje, że dzięki właśnie crowdfundingowi, czyli takiemu społecznościowemu inwestowaniu, na platformie elektronicznej można nabyć bardzo łatwo akcje spółek na wczesnym etapie rozwoju, ale z dużym potencjałem wzrostu. Włączyliśmy się w to, promujemy to, jak również umożliwiamy w sposób bezpieczny inwestowanie w takie kampanie. GPW prowadzi też m.in. kampanię informacyjną dotyczącą pracowniczych planów kapitałowych. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 92 grosze, za euro 4 zł i 26 groszy, za dolara 3 zł 81 groszy, a za funta brytyjskiego równe 5 zł. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. A ekonomia także za godzinę. Będziemy mówić w BWP m.in. o tym, co najważniejszego w zmianach PIT za ubiegły rok, w szczególności od kiedy składać. I tu duża zmiana, także o mikrorachunku podatkowym, o ulgach i twoim epicie nie dla przedsiębiorców. Polecamy. Więcej ekonomii już za godzinę. No a w prognozie pogody wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Deszcz i deszcze ze śniegiem oraz opady marznące, zanikające co prawda na północy kraju. Na Podkarpaciu możliwe opady marznące, powodujące gołać, więc uważajmy na drogach. Nocą od minus 4 stopni w Bieszczadach do plus 5 na zachodzie kraju, a jutro w centrum ranek mglisty, w dzień pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia, ale też i miejscami popada deszcz, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, na Roztoczu i na Podkarpaciu również uważajmy, nie tylko nocą, także w ciągu dnia, bo tam opady marznące, powodujące gołać. Najsilniej jutro będzie wiać w Sudetach, w porywach nawet do 80 km na godzinę, w Bieszczadach najchłodniej minus 1, od 4 do 7 stopni w większości regionów, a najcieplej na zachodzie do plus 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry.

zakończyło się właśnie opóźnione wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Komentarze na bieżąco, na żywo już teraz. Zapraszamy do Trójki. Ale wcześniej o tym, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, jest Marek Wałkuski. Witamy ponownie. Witam serdecznie. Co ogłosił prezydent Trump w sprawie irańskiego ataku? Najważniejsze jest to, czego nie ogłosił. Mhm. Nie ogłosił kolejnego ataku odwetowego wobec Iranu. Oświadczył, że zniszczenia, jakie dokonały irańskie pociski, które spadły na dwie amerykańskie bazy w Iraku, że zniszczenia są minimalne, że nie ma ofiar śmiertelnych. Działanie Iranu ocenił jako ustępowanie. Stwierdził, że wygląda na to, że Iran ustępuje. Tak więc prawdopodobnie nie będzie eskalacji konfliktu po tym, jak irańskie pociski spadły de facto, uderzyły de facto w ziemię, a nie w amerykańskich żołnierzy czy w amerykańskie obiekty wojskowe w Iranie. Z drugiej strony zapowiedział, że nie dopuści do tego, żeby Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Zapowiedział wprowadzenie dodatkowych sankcji, a także zapowiedział, że zaapeluje jeszcze dziś do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO o zwiększenie zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Wyciągnął także rękę do Iranu, mówiąc wprost, że jest za dyplomacją, jest za porozumieniem nuklearnym, ale oczywiście nie na tych warunkach, które miały miejsce wcześniej, które były sformułowane w porozumieniu nuklearnym zawartym przez rząd Baracka Obamy, które prezydent Trump zerwał. Czyli potwierdziło się, że mimo agresywnej i triumfalnej retoryki Teheranu, kilkanaście irańskich pocisków balistycznych nie spowodowało żadnych ofiar śmiertelnych, tak jak napisał prezydent Trump na Twitterze. Wszystko jest w porządku. Tak, prezydent Trump po raz kolejny, tak jak w wpisie na Twitterze, tak teraz w tym wystąpieniu podkreślił to, że żadnych szkód Iran nie wyrządził ani wojskom amerykańskim, ani obiektom, ani żołnierzom. Tutaj komentatorzy używają takiego określenia, że prezydent Trump zabił jednego z najważniejszych irańskich generałów, po czym Irańczycy odpowiedzieli strzelając rakietami w ziemię. Prezydent Trump wyraźnie dawał do zrozumienia, zresztą sama sceneria, w jakiej to wystąpienie miało miejsce, wraz z nim był wiceprezydent Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo, szef Pentagonu, amerykańscy generałowie, szef amerykańskiego sztabu. Prezydent Trump dał wyraźnie do zrozumienia, że występuje i będzie występował w relacjach z Iranem z pozycji siły. Bardzo dziękujemy. Na żywo w Waszyngtonie obserwował, śledził i słuchał słów prezydenta Donalda Trumpa. Za chwilę w Pulsie Trójki o zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie generale, rakiety spadły na amerykańskie bazy w Ibrilu i w Al-Asad. Panie generale, pan był w Iraku, pan zna te miejsca? Znam te miejsca, byłem tam, choć to nie była nasza strefa odpowiedzialności, ale byłem tam na dwóch konferencjach w Irbilu i przejazdem przez Al-Asad w Anbarze. Panie generale, dowiedzieliśmy się, że irańskie rakiety prawdopodobnie trafiły w ziemię. To mówił prezydent Donald Trump, że ten atak był nie do końca udany i pojawiają się takie pogłoski, że ten atak, no to był taki atak trochę pokazowy, że Irańczycy chcieli bardziej wystraszyć Amerykanów niż pokazać, że faktycznie demonstrujemy siłę i odpowiadamy na zaczepki amerykańskie. To nie było uderzenie odwetowe, bo potencjał, jakim dysponuje Iran, jeżeli chodzi o potencjał rakietowy, jest dużo większy, ma w arsenale dużo bardziej niebezpieczne rakiety niż te, których użył. Moim zdaniem ten atak rakietowy miał na celu pokazanie wszystkim Irańczykom tego, determinację rządu irańskiego, że my odpowiemy na każde uderzenie, na każdy zamach na nasz kraj. Natomiast nie było celem irańskiego uderzenia zadanie strat Amerykanom z uwagi na to, że zależy z obu stron. Irański stroi na pewno na deeskalacji konfliktu, bo na pewno w konfrontacji bezpośredniej z Amerykanami nie mają szans. I drugie to jest fakt, że zresztą to było widać w wystąpieniu pana prezydenta Trumpa, że nie było gruźby, nie było zagrożenia żadnego w jego wystąpieniu, aby miała miejsce eskalacja, więc przeciwnie, deeskalacja. To dobrze, to znaczy wróży to dobrze pokojowi, że w tym regionie wojny nie będzie. Panie generale, słuchaliśmy wspólnie tego oświadczenia. Pan po wystąpieniu Donalda Trumpa powiedział, że tak naprawdę nie jest zaskoczony. Donald Trump powiedział to, co właściwie powinien powiedzieć, to, co miałby powiedzieć, żeby nie eskalować tego konfliktu? W jego wystąpieniu było gruźby pod adresem Iranu, więc wydaje się, że to było absolutnie pojednawcze, deeskalujące wystąpienie, które przez cały świat będzie dobrze odebrane, bo cały świat w napięciu obserwował tego ruchu Trumpa, ponieważ wszystko teraz było w jego ręku. Panie generale, w takim razie co dalej? No mamy odpowiedź Iranu. Z drugiej strony Donald Trump mówi, że siły amerykańskie są silne jak nigdy dotąd, ale nie zamierza ich użyć, ale mówi wprost, że no, trzeba pozbyć się broni jądrowej, którą ma Iran i apeluje do innych krajów, w tym też do Chin między innymi, które z Iranem ściśle współpracują, o to, żeby stanęły po stronie Amerykanów i też pomogły rozprawić się z tym arsenałem. Znaczy, wie pan, w tej chwili ten region stał się regionem konfliktu interesów, konflikt o strefy wpływów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i Rosją. Czy uda się Trumpowi przekonać Chińczyków i Rosjan do tego, aby przekonali Iran do tego, żeby siadł do stołu do negocjacji na temat nowego układu nuklearnego? Wątpię. Na pewno to szybko nie nastąpi. Tu raczej kluczową rolą powinna być inicjatywa ze strony NATO, w tym i Polski, aby chcieć przekonać Iran do tego, żeby niezależnie od tego, co będą chciały Chiny, żeby chciał rozmawiać o denuklearyzacji tego regionu. Słyszeliśmy, że w trakcie tego ataku na amerykańskie bazy nie było co prawda rannych ani zabitych żołnierzy, nie było strat w ludziach, ale poważnie zostały uszkodzone między innymi śmigłowce. To przynajmniej są doniesienia irańskiej telewizji państwowej, która też z kolei mówiła, że jednak tam ofiary w ludziach były. No, jak bardzo mogą być, jak duże mogą być to straty? Wiemy, że atak został przeprowadzony rakietami Fatah, czyli rakiety zdobywca. Jak groźny jest to arsenał, jak groźna jest to broń? Jeśli chodzi o komunikaty strony irańskiej, te komunikaty są adresowane do ludności Iranu, przy czym proszę pamiętać, że wszystkie media w Iranie są pod kontrolą rządu, więc nigdy stanu faktycznego Irańczycy się nie dowiedzą, jakie miał miejsce, jeżeli chodzi o te dwie bazy. Te rakiety wydawało się, że powinny zrobić większe zniszczenia niż zrobiły. Być może dużo ma racji w tym prezydent Trump, mówiąc o tym, że były to uderzenia w ziemię, bo każda głowica, jaka jest przenoszona przez rakietę, potrafi zrobić zniszczenia w promieniu 250 metrów, skoro nie było ofiar, nie było większych zniszczeń, a wynika z tego, co powiedział prezydent Trump, że nie było tych zniszczeń. Zatem to było niekoniecznie uderzenia takie, gdzie na tyle miały być skuteczne, żeby cokolwiek zniszczyć w tych bazach. Po prostu było to działanie raczej bardziej pozorne, niż miało od niej skutek, który by spowodował agresję Amerykanów. Usłyszeliśmy też z ust prezydenta Trumpa, że od 1979 roku, więc od 40 lat, Stany Zjednoczone tolerowały zachowania Iranu, takie wspierające terroryzm. Te dni dobiegły końca. Co może ta deklaracja oznaczać? Znaczy generalnie Iran zawsze był postrzegany jako państwo twórca terroru, natomiast moim zdaniem ta sytuacja, która w tej chwili zaistniała po śmierci Soleimaniego, mocno wyhamuje wsparcie terroryzmu przez Iran i Iran będzie ostrożniejszy w swoich działaniach na pewno. Słyszeliśmy też zapewnienia dzisiaj i ze strony polskich polityków, ministra obrony narodowej, ale też dowódców wojskowych, że Polacy są bezpieczni, jeżeli chodzi o Irak, bo my tam stacjonujemy. Kilka dni wcześniej mieliśmy też deklarację irackiego parlamentu, który nawoływał premiera do tego, żeby podpisał deklarację nawołującą do wycofania wojsk koalicyjnych z Iraku. Co Polacy? Bo my jesteśmy tam na misjach szkoleniowych. Czy w związku z tym to jest tak, że Polacy są też zagrożeni? Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o parlament iracki, on podjął uchwałę, która mówi o zakończeniu tej misji w Iraku, misji szkoleniowej, która szkoliła wojsko irackie do walki z ISIS. Póki co rząd iracki tej uchwały nie przyjął, nie podpisał, czyli nie ma decyzji irackiego rządu o tym, że wojska amerykańskie, w tym i NATO, mają się z Iraku wycofać. Czyli na razie nasza misja pozostaje, może nie jest aktywna, ale pozostaje. W przypadku, gdyby rząd iracki podjął taką decyzję, to my musimy z Iraku się w ogóle wycofać, wspólnie razem z NATO, ponieważ nie możemy stać w Iraku wbrew woli rządu irackiego. Nie możemy mieć wojskami okupacyjnymi. Panie generale, pana zdaniem Amerykanie mają bądź bądź mieli chęć wycofania się z Bliskiego Wschodu, bo takie głosy pojawiały się jeszcze jakiś czas temu, między innymi też ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Moim zdaniem nie było takiego zamiaru, ponieważ Amerykanie starają się zachować swoje status quo w tym regionie i wycofanie się z Iraku spowodowałoby to, że Amerykanie by swoją rolę stracili w tym regionie i mieliby dużo, dużo mniej do powiedzenia niż w tej chwili mają. Nie jest to konieczne, nie jest to potrzebne. Amerykanie powinni tam być tak długo, jak mogą być. Oczywiście na warunkach i zasadach funkcjonowania, w warunkach pokojowych. Mhm. Czy możemy się spodziewać teraz jakiejś odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych? Bo wydaje się, że Donald Trump w tym oświadczeniu faktycznie wyciszał ten cały konflikt. No i tutaj konkretnych takich działań chyba nie możemy się spodziewać. Chociaż do tej strony też nie spodziewaliśmy się ataku na generała Sulejmaniego. Nie spodziewaliśmy się na pewno tego ataku, przy czym wydaje się, że jeżeli by udało się zażegnać konflikt z Iranem, to teraz wszyscy, którzy tam są, powinni skupić się na jednym, na dokończeniu likwidacji państwa ISIS, bo to nie zostało dokończone, w związku z tym czas ku temu, aby zakończyć to funkcjonowanie rebeliantów, terrorystów państwa ISIS. A dlaczego pana zdaniem Rosja milczy w tej sprawie? To ciekawe, bo Rosjanie są tam mocno zaangażowani i nabrali teraz wody w usta, bo oni są mocno zaangażowani w Syrii. Ta sytuacja mogłaby przenieść się również na Syrii z uwagi na to, że brygady irańskie walczyły również na froncie syryjskim wspólnie z Rosjanami. Zatem Rosjanie są cichym sojusznikiem Iranu i dlatego też nie zbierają głosu w tej sprawie. Myślę, że teraz zajmą stanowisko, które będzie nadal stanowiskiem pojednawczym, bo generalnie Rosjanom nie chodzi o to, żeby się w tym regionie dział duży konflikt z dużą intensywnością przede wszystkim. Dużo emocji nam dzisiaj towarzyszyło w oczekiwaniu na to oświadczenie Donalda Trumpa. Chyba możemy powiedzieć, że wojna jednak nam nie grozi. Nie grozi wojna, moim zdaniem nie groziła wojna, przy czym wszyscy oczekiwali tego, co powie Trump. Trump powiedział absolutnie pojednawczo, bez gróźb, to jest bardzo istotne i wydaje mi się, że ta atmosfera napięcia opada i wróci wszystko do normalnego funkcjonowania i podkreślam, dla nas ważne jest to, żeby dokończyć, jakby powiem, dokończenie likwidacji ISIS. No i tego sobie życzymy serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem Pulsu Trójki był generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiał Mariusz Krzemiński o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Te najświeższe informacje już za niespełna 7 minut w serwisie o 18. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł.